म्यूजिकल टोन्स के साथ साथ मोबाइल में नातों की तर्जों पर भी बेल सेट की जाती है, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? नहीं, क्योंकि है तो मुसीकी ना, मुसीकी से नाते मतलब या नातों में मुसीकी, ये दोनों की इजाजत नहीं है। बल्कि आसान से घंटियां होती क्लिंग क्लिंग बजती है, काफी हो गया। अब किसी तरह का उसमें मुसीकी की धुन ना हो। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب